Allah feek mu japp kon ci lañuy xamé ni feek te dulul du japp japp du nek lo xamanteni daf koy war manam saasu ni manam nit ki mën na julli téméré julli ci benn japp kessa bu fekkante feek amul dara lu ko yak lu yak japp lu wa kon lool tamit manam benen charte la ba mu def ci ñinga xamanteni manam ñom borom mi gant lañ ñinga xamne masalan dañuy am ay salas manam ko xamne masalan day tour ndox saasu ne saw yi day wat du wad fa saasu ne koku bu boba mom loolu dootul nekati charte ci mom manam dootul nekati charte gu war ci mom comme ni nga xamne mom lako malike di wax rahmatullah alayhim bu boba mom day daldi meuna japp han day daldi meuna japp mo xam waxtu yu dugg na mo xam waxtu yu duggul sa yu jappo lolou mom dootul dojati jappam budé malike la rahmatullah alayhim akom ni nga xamne insha allah taala dinañ ko gëna leral bu yexé ci babul hayna ci buñuy wax walu istihada manam walu ki nga xamne mom day gis mbeureuk sa su ne wala bok lu upp ci waxto mi daf koy gis mbeureuk niki nonu ki nga xamne tane mom kon lool ci malike rahmatullah alayhim no manam mom kon ku bu boba lol dara do toje ci ndapam manam bu boba kon lol do toje ci ndapam kon mom mën na japp avant waxtu yi di dugg niki nonu japp lolou day continue di wey bu waxtu wa genné amma bu fekente ne nak hanafiya la rahmatullah alayhim ñom dañu am tekantal bu ñu def ci walu gogo ñom dañu ne japp gi dana wër lata waxtu yi di dugg waye nak bu waxtu yi genné ndapam gi day daldi jeex masalan tay bu fekkante ne nit ki dafa am salatul bawl manam di tour ndox saasu ne muy saw yi di genn masala wala mu beuri lu muy genn te manam du ko meuna contrôler mu beuri lu muy genn bu boba tay par exemple bu fekkante ne dañ ni 1h demi mom la tisbar di jot mom masala mu daal di japp won 11h saw muy beuri na lu muy genn xam nga mi ngi genn bu boba 1h manam 1h demi ba 1h bu 1h demi joté tisbar jot tamit xaraf yi duñ ko sartal ci ne da nga wara japp won comme malike rahmatullah alayhi ñom ñoo bok li nga xamantene mom lañu wax ci buntu bobu ci fofu non waye fi nga xamantene mom lañu wuté mom moy tay bu fekkentene 16h la takusan di jot 16h la takusan di jot budé malike rahmatullah alayhi su fekkentene amul leneen lu tek njappam bu wowa garawul day mën na ci julli takusan waye amna su dé hanafiyé nak rahmatullah alayhi ñom bu 16h joté rek nga xamné takusan légui heure takusan bu duguna njappam nak yaquna fok mu daadi japp wat ngir meuna julli takusan amma ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañ ne nak saay su waré julli rek day wara japp wat wa ñom fofu lañ monam lool mom moy li nga xamantene mom moy wuté gi nga xamne mom lañu wuté ci walu gogo amma kon manam ak tojal kon lool mom moy ñaatel bi ñettelu charte bi mu am nak li nga xamne mom lañu wax al qudrah moy ñentelu charte bi manam charte wujub moy nga man ko masalan tay nga am ndox mo wara meuna jappo ak lu demé nek nonu nga wala bok febar bu la téré japp ak yu mel non manam yi nga xamné mom moy condition yi nga xamné mom lañu la wax ci njapp moy li nga xamanténi mom moy tamit li nga xamanténi mom moy li war manam yoy bu amul manam li nga xamanténi mom moy sangu farata tamit du war kon boba da ngay tim tamit wala yenen waaw deng kon lool mom moy li nga xamanténi mom moy li aju ci walu charte yi nga xamné mom lañu wax charte wuju mu am yi nga xamne mom lañuy wax charte sahha manam charte yi nga xamantene su amul manam même bu la waré sa ñak mom du wër ni ci nonu sax sangu farata du wër mo charte sahha bu jëk bi mom moy ndox mi nga xamantene moy liñuy wax manam tuhuriyatul ma'i moy ndox mi da wara laté ma dafa mara laté labalaté bu fekkentene masalan ndox mi labul wala bok ndox ma mën ta labalaté ci téxantal bi nga xamantene mom lañu gissoon ci digënté hanafiyé ak ñi nga xamné ñom ñoy jumhurul ulama té ñom ñoy maliké ak hanab ak shafi'iyé ak hanabilay rahmatullah ala al-jami' ndax hanafiyé rahmatullah alayhim ñom chartelu ñu né ndox mi fogg mu nek tahur ndax ñom tahur mom moy tahir loolu mom motax manam loolu mom gisoon nañ ko ci buñu yexé ci walu biñu gis walu ndox mi manam kon ñom loolu mom lañ ci chartal waye li nga xamanté né ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah té ñom ñoy maliké ak shafi'i ak hanabilé rahimahumullah ñom dañoo wax né fokk ndox mi nekk ndox mo xamantena tahur la manam da fay labté labalaté masala bobu gisoon nañ ko biñu yexé ci walu ndox jaru ñu ci delu ci wat kon loolu ala kulli hal mom moy ben charte bi masalan tay bu fekente ne kon nit ki amul ndox bu baax muñ mëna jappo fofu boowa dootu mëna japp fi nak hanabilé rahimahumullah alim duggal nañ ci benen charte ci walu charte sihha ci walu ndokh mi xana bi lay rahmatullah alayhim neena ndokh mi warul nek ma'un maqsub manam ndokh mi da wara lew manam dafa wara nek lo wa manam ndokh ñom li nga xamantene mom lañ wax annahi lol day delu wat ci benen mas'ala usuliyya moy hal annahi yaqtadi al-fasad am la ndax téré day waral ak yaqku jaamu yalla wala det manam ñom dañu ne annahi yaqtadi al-fasad ñom dañ ko joyal manam moy al-qur'an wala yannati bi sallallahu alayhi wa sallam buñu téré benn mbir lol nga dem def ko boba jaamu yalla yey aju ci yoy yep day daal yaqku ak jëf yi niki nonu jëf yi yep day daal yaqku manam tay masalan tay bu fekke nit ki tay dafa manam ñom ci kaw lool mom motax tay nit ki bu sacce ndoxu jambour wala mu forcer ko nanguko wala yu demene ke non bu boba ndox mom mom du ci am droit japp manam bu ca jappo it japp mom du wër alors que ñi ci dess neen ahan kay japp la wër na waye amna bakaru jëfëndiko yefi jambour wa kon lolou mom moy li nga xamantene mom la ci xana bi lay tek rahmatullahi alayhim niki nonu bok na ci yenen manam kon benen condition bi moy nit ki nek ko xamantene mu mayez la manam mu mayiz moy ko xamantene dafa nek kuy meuna ragnat la manam ci kaw lolou manam mu am kon condi lolou condition la ngir mu japp wer niki nonu ngir sangu farata wer waye nak condition bobu ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullah alayhim defnu ko condition bu total nekul ne fokk nga wara ragne le complètement wa ndax ñom lan ndax yene bokul ci charte lool motax manam yene bokul ci charte yi tax japp di wër niki nonu sangu farata di wër lool motax ñom bolé wuñ ko ci wa manam waye ci kaw lool fofu nak lañuy wuté ndax xalé bu ndaw bi nga xamantene mom du ragnel le mën na té alcorane wala dit ndax xalé bi nga xamantene dafa ndaw té ragnel lewul parce que xalé ñaari façon xalé lañ dafa am xalé bo xamantene ñu manam ñu majeurugul ñaar lañ dafa am ki nga xamantene mom da fay ragné ak ki nga xamantene du ragné ki nga xamantene mom day ragné moy ki nga xamantene masalan dem na yegg na 5 ans 6 ans jëm kaw wala mu am 7 ans koku day ragné motax koku nak lañuy wax ne nañ koy jangal muy julli mom la yenente bi wax ne sallallahu alaihi wasallam bu yeggé fofu nañ koy wax muy julli amma ki nga xamantene donte at yi day wouté leglek donte leglek abi comme xalé bobu kay saxir wa ala kulli hal manam ko donte manam ki nga xamantene dal li nga xamne mom lañu wax mom lañ ci djublu moy xalé bi nga xamne day ragnet la dafa am ak ki nga xamantene mom du ragnet la manam ki am 9 ans 10 ans boko xalé la bo xamne day ragné waye donte day ragné waye majeurugul koku masalan koku mom bu jappo japp gi dana werr ndax mom xaména amma ki nga xamantene mom moy xalé bi nga xamantene mom du ragné koku bu jappo jappam du werr niki nonu bu sango farata sango faratam du werr lolou manam bu boba ci li ci upp ci borom xam xam rahmatullah alayhim ci kaw lolou bu boba ki nga xamne moy xalé bi ragnéwul mom mënuta lal alquran ala kulli hal ndax japp wirul déjà té alcorane boko lal da nga wara am japp lu wér comme ni nga xamanténi non lañ ko léralé won ci biñuy sharh hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala bi yanti bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda niki nonu bi nga xamanténi manam kon lolu ben sharh la ci mu am benen sharh mom moy manam mu baña am lenn lo xamantene day dox ci diginte ciiri manam masala nit ki tay bu bandage on tank bi wala mu bandage wala mu tek peinture ci bop bi wala mu emay li nga xamne moy baram yi wala bok mu daldi jël ay mèche wala ay greffage tek ko ci kaw bop bi koku bu jappo ñap go du wër bu sango faratam gogu du wër ndax lan ndax dafa am luy téré ndox mi laal fam wara laal kon bu woba koku mom jappam du wer niki nonu sangu faratam du wer kon lolu condition la ci mu wer te pourtant nit ki mën na am def yoy te pourtant jappam day war sangu faratam war ko te pourtant werul ci mom wa bu du bax lolu mom kon condition la legi mu da di dess am mu da di dess benen condition bo xamantene bobu tamit day tax mu da di war manam moy mu baña am lo xamantene day yak ndiapule ci bir manam wala sax manam nit ki masalante ni ak sangu farata ni masalante nit ki bu fekente ne day japp mba muy sangu farata mu dem ba ci bir manam li doon waral ak sangu faratam wala ak ndiapam dalat ko manam tay masalan nit ki di japp bu ci dig ba dem bay wara massa bobu masalan manam ndiapam to japp kokku duñ ne ko continuer sax ndiap ga rawul dedet dañ nan ko tambale watal ndiap wa niki nonu lol tamit ci bir lolou niki nonu tamit jigen gi masalan bu deme bay sangu farata masalan dem ba ci dig bi mbeureug gi gennat ci mom boba dañ nan ko tambale watal sangu farata gi wa lolou manam ci kaw lolou xana bi lay rahmatullah lay duggal nañ fofu benen condition ñom dañu wax ne kon bok na ci condition yi nga xamantene ñom ñoy waral manam ñom ñoy waral njaap ñom njaap moy li ñu wax al istinja ak al istimar ñom tanju ak di jëfëndiko xéer bi manam yi nga xamantene dal mom moy den ci sobe bi manam ci sobe go xamantene dafa génné ci kanam nit ki wala mu génné ci ginnaw nit ki koku far condition la alors que ñi ci def defu ñuko condition pour mu wër ndax ñom dañu ne nit ki mën na japp ba bare su paré mu daal di raxas parti yoy bu fekente ne duko laal ak loxom amana ñi nga xamantene ñom amana ñi nga xamantene ñom ba mu def nak ci li nga xamne mom lay tekantel bi ñu la indi lon ci buntu masjid amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene tam manam ñom ñoy xana bi la yoy tam rahmatullah alayhim ñom lolu condition lañ ko def ci njaap waye defu ñuko condition ci sangu farata waaw lolu tam benen bir la bu mata leral ala kulli hal lolu kon yoy ñoy condition yi nga xamne ñom ñoy condition gu war yi hanaf shafi'i rahmatullah alayhim ñom yok nañ ci ben yenen ñaari condition wala ñetti condition sax la waaw yenen ñetti condition condition ngir mu war ngir ñiap war teet mo nek non lañ ko defé condition ngir sangu farata war condition bi nga xamne mom moy bu ñëk bi mom moy ñom dañu wax ne fokk nit ki xamni ñi jappo nit ki bu masalan tay bu fekente nga dafa japp ba paré fekk japp na ba paré mais xamul won ni lañuy jappo bimu paré mu laté ñu ne ko waaw nonu de la ñi jappo sallaw nonu lañuy jappo bu boba tamit taxu japp mu wër niki nonu tamit té lool tamit manam wax la jo xamantene wax ju deugër la insha allah taala niki nonu tamit nenañ ñom tek nañ ci benen condition moy nit ki bu fekente ne bokku ci awami manam bu fekente ne mom au moins manam jang na astout wala mi ngi deglu waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim wala yu demene ki nonu goku bu boba dañuy daade farata ci mom nak mu xamé farata yi ak lidul farata manam kon bu boba mom buy japp masalan su fekente ne da fay japp ti xamé wu ragné wu lan moy farata ak lidul farata dañ nan ko sa japp baaxul niki nono tamit manam bu fekente ne masalan te lo manam bu fekente ne masalan dañ ni manam day japp amma bu bek bokke ci awami nga xamne ñoy ñi jangul ni ñom bu jappo bu jappé ni lepp manam mom dal japp na ni dal japp gi ci bopum farata ba lepp mu considérer ko comme lu mu wara def ba def ko bu boba dañ ni japp ne kon jappum wirna lay ñettelu condition bi nga xamantene mom lañ ci yok taxana bi lay rahmatullah alayhim itam yok ko ci manam mom moy ñom dañu wax ne il faut nit ki nek ko xamantene manam def manam yene bi nak amma xana bi lay ñom charte lañ ko def xana bi lay rahmatullah alayhim ñom charte lañu def yene ci ne manam charte la ngir mu wër amma maliki ak shafi'i ak hanafi rahmat ak maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom yene dañ ko def mu nek farata ci farata ñiap yi waye nak xana shafi'i rahmatullah alayhim wax nañ fofu ci charte bi ne dafa charte la farata la ci farata ñiap ga mi yene bi daf la wara top ba kërom ngay paré manam sa su nek da nga wara yene ni yaangi ci bir ñiap bi batay wa kon yoy ñom ñoy condition yi nga xamne ñom ñoy charte sihha amma charte yi nga xamantene ñom lañu wax charte wujubin wa sihha manam charte la yo xamantene day tax ñiap gi war ba nopi nek lo xamantene da fay wër lolu manam bu jëk bi mom lañu tudde al aql manam am xel nit ki nga xamantene amul xel masalan dafa dof wala ko xamantene am xelam manam day jaxaso manam muy wax jo xamantene day jaxaso manam muy jabatu niki nonu te xamewul waye nak du doori du defe dara mom dal daf du wax te leg tamit manam xel mi delu ci wat koku jamono yi nga xamantene ci la xel mi jaxaso koku dañ nan kon sa njap gi nga xamantene mom la japp wirul te warul waye nak hanafiyye rahmatullah alayhim ñom lolu defuñu ko charte li nga xamantene mom motax nak ñom defuñu ko charte moy ñom dañoy japp lan ni lan okay problème yu yene bi lañ indi wat suñu mekki voilà wa niki nonu kon bu boba li nga xamantene mom moy manam kon ñom lolou defuñu ko charte yene bi nekul lo xamne da fay warte day wër ci kaw lolou kon manam ki nga xamantene niki nonu tamit bu fekkentene sangu farata la tamit manam ak xel mën na ci manam xel ça dépend ko xamantene manam xelam day dem ko delu ci du tout temps bu dey dem ko delu ci jamono yi mu deme mom lay nek tamit condition comme ne jamono yi mu deme yi mu wër mais jamono yi mu deme bok lay nek condition manam ci wër manam jamono yi mu fi nekke bok lay nek condition ci wër ak ñak wër ci kaw lolu nit ko xamne mesela dafa am jabar jo xamantene xelam da ngay waru nga xamne xel mi day dem ko delu ci bu boba su fekenteene ndaw ci xelam jamono ji mi dem boba du meuna manam bu fekenteene ndaw ci dafa amé mbeureugum ba paré de jeex mbeureug ma jeex xel mi neew fi bu boba duñ ko tégal condition wala manam batay duñ ko tégal condition mok l'islam bi ñoyam wala duñ ko tégal condition mok l'islam bi ñoyam ci buntu bo fofu la l'islam bi yame ak ñak xel bi ci sangu farata mais bu dé ci ñap day nek condition ci mom bam dess ci hanafiyé comme ni nga xamantene non lañ la ko waxé légui amma su fekkentene masalan le kon lool mom moy condition bu jëk bi moy am xel ñaarel condition bi mom moy li nga xamantene moy an naqa'u min al khayd wal nifas manam mom moy jigen ji dafa wara set ci mbeureug ak ci gëssin ndax bu fekkentene masalan jigen ji dafa nek ci mbeureugam wala mu nek ci jamono gëssinam bu fekkentene dafa sangu farata wala mu japp njapp goga waru ko niki nonu njappam goga du wër waye nak amna lo xamantene matna leral fi comme ni nga xamne insha Allah taala dinañ ko leral fofu buñu yexé ci babul khayd moy sopu nañ mu japp du heure julli bu jot ba nopi top place bi ñu julle ngir mu baña fatte jullem niki nonu tamit bu dé ci walu tariqa bi mom dañuy sopp muy japp di wazifa di lazim sauf ko du jang jawhar du kamal sopp nañ ko tamit wa kon lolu mom moy li nga xamantene mom manam njappam lolu dal du ci meuna julli nak par contre wa té lolu inshallah meun ko gëna leral du ci excé manam kon bu boba njappum lolu du ci meuna julli waye dal manam kon bu boba du nek mol kon condition la manam ci mu war té condition la ci mu wër bi ci dess mom moy islam comme ni nga xamantene mom lañ ko waxé won mom mo shart wujub la wa sihha comme ni nga xamantene nonu lañ ko léralé won sank ak tékkanté li nga xamantene ñom ño ci aju manam bi ci dess mom moy bulughu da'watan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam moy wote ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yeksi té lolu tamit shart la bo xamantene manam mom ak l'islam motax malikiyé wala hanafiyye rahmatullahi alayhim ak maliki dagn ko def même charte dagn ne wote ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam koku charte ndax muno imaginer ko xamantene manam julit la te wote ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yeksi wul ci mom waaw lolou mom manam mun to bok lolou motax manam danaka charte yoyu ben charte la ci kaw lolou kon jeexal nañ charte yi nga xamantene ñom ñoy tax jul manam sangu farata di war ci nit niki nonu sangu farata di wéré ci nit niki non kon jeexal nañ charte yoy walillahi alhamdu wal minna ci kaw lolu itam tamit dañuy jeexale itam suñu jotaay bi ba benen yoon insha Allah ñu leral yenen masala yi nga xamne ñom ñoo ci hadith aju ci hadith bi wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin مصطفى أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب نبي الإيمان أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح وسلم هذه كيف هذا المقام Yeah. أنت روح القلوب لك مني تحية وسلام سبيلا صلى الله فتشاهد المحمول والمحمول ونرى هنالك طيبة مجوة برأسها من نوره إكليلا نبوة أشرقت دامت ولم ترقل وجودي أقول